kalawakwa na mkumi ya kalawakwa wala tembea magale onde undalile tulitutonde kakilazi chalo na jandi kakilazi chalo na jandi umane kalawakwa ndavye kalawakwa ndavye mambo mane ni manda muka mambo mane ni manda muka kakilazi chandita madale mundu na kwa malale ni opwa mundu na kwa malale ni opwa nenda mwitu na wizi dhina nenda mwitu na wizi dhina ndae kalawakwa mbutume kalawakwa mbutume anga unanga mbutume Nina mwia kala kiladi Mwezi wambe umaneneza Umadhale nduka nyezobi Wanawanya ni walu mamba Wanawanya ni walu mamba vyo Kukala wakwa mkukanie Kukala wakwa mkukanie Kolo avya tabiwe naka Kolo avya tabiwe naka Beto ziaku ninze ya muno Beo ambyo atopo kenzobi Tukamwone mumandi waka Tukamwone mumandi wake tigile Wayopia mga kibindu kalingalinga na chana chonde ngadeka Kukala wakwanga maka, kukala wakwanga maka Namililio bulana naka, namililio bulana naka Nanungyolo tanyite nzobi, namulilia ni mwana wanja Kamunengwa ni njinya neze, kamunengwa ni njinya neze ndwae Kukala wakwadutane, kumuka wakwadutane Kuhu anduonda tutane, kuhu anduonda tutane, wanda!